Oh, we said we were going to stop. They wanted to see the ruins. Yeah, but should we wake them up? No. You know what, let's do? On our way back to the airport, we can catch them. Hmm? You know we won't. Yeah, probably not. Okay. And how did you two meet? We met about 18 years ago. We kind of, sort of, fell in love. And a decade later, we ran into each other. No. You wrote a book, and I read about it and went to look for it. Oh, that's pretty romantic. If we were meeting for the first time today on a train, would you start talking to me? Would you ask me to get off the train with you? Of course. Well, this place is so full of thousands of years of myth and tragedy, and I thought something tragic was going to happen. Still there. Still there. Gone. Välkomna alla till avsnitt 102 av filmpodcasten Tittar och snackar. Det här är Emil som pratar, en av duon. Den andra duon heter Gustav och han slänger över frågan till nu. Vad är det vi kommer att prata om, Gustav? Vi diskuterade i förra veckans avsnitt Before Sunrise och Before Sunset. Nej, jo, så heter de. Jo, precis. Eller bara en dag och bara en natt. Bara en kväll. Bara en natt och bara en dag. Och nu är det då Before Midnight, den tredje filmen med Ethan Hawke och Julie Delphi av Richard Linklater, som har gått på bio i snart kanske 2 veckor då. Så att vi hoppas att folk har sett den här, så att de är lite taggade på att höra fortsättningen. Om fortsättningen. Och sen har vi en lista också. Och den heter... Vilka sexsymboler inom film är mest överskattade? Det här är en lista man ofta, som jag ofta har saknat, Emil. För att man läser titt som tätt och har gjort länge. De här, det kommer så här People's Week, 50 sexigaste. Det är massa så här, det listas hela tiden sexigaste. Och det diskuteras aldrig så här, vem är det som bestämmer det här? För jag har förstått ju mer tiden lider att det här är ju bara små redaktioner som sitter och kör ihop någonting. Så att det kanske på de här listorna, på plats nummer 8 på alla världens listor, så kanske det finns en skådis som ingen kvinna eller man egentligen håller som de här råsexiga skådisarna. Men skådisen tror det, och hela världen tror det, och vi tror det. För att, så att därför tycker jag den här listan är intressant. Kul att du behöver försvara den, som att du är rädd för någon sorts feministmobb. Nej, inte alls. Men vi kan väl säga att listan sex... Fast där vill jag stanna kvar. Jag var ingenstans rädd för någon feminismmobb, utan verkligen var... Då tar jag över den till dig. Är det du som kanske är lite orolig för det? Nej, för det jag ville säga är att sexsymboler kan ju både vara män och kvinnor. Ja, men det var ju du som som förde in feminismen i debatten, inte jag. Det var skönt. Jag ber om ursäkt om det. Jag blev faktiskt attackerad lite på en Facebook-vägg i någon sorts feministinlägg, som jag var så dum att börja peta i. Det är som att peta vid ett sår. Man ska bara hålla sig borta från det där. Men jag råkade försöka vara rationell och så fick jag massa skit tillbaka. Och det var ju dumt, för alla som skrev så här, märkte jag, hade förgreningar i västsvenska filmindustrin. Plus att jag har läst hur du låter. Du har ingen diplomatisk trevlig samtalston. Du låter ju lite så. Jag läser många kommentarer när det är så här Aftonbladet om sport, mest för att roas av hur de här killarna, pojkarna, hur pojkaktiga folk är när de dissar varandra. Och det kan ju du vara också i text när du dissar på forum. Där kan jag vara. Vet du vem som dog idag, Gustav? Nej. Tom Clancy. Jaha, författaren Tom Clancy. Det visste jag inte alls. Han har varit sjuk länge. Jag har ingen aning, jag såg bara rubriken. Faktiskt på ett spelforum, med tanke på att även många spel har tagit inspiration från hans verk och använt hans namn i sådär titlar. Det har ju alltid gjorts, de här filmerna, Harrison Ford, Påtaglig fara och sådär, där det görs... Han är ju aktuell lite nu med Jack Ryan, gör ju comeback då, den karaktären med... huvudrollsinnehavaren från Star Trek. Vad heter han? Chris Pine. Och även Kevin Costner är även med i den. Den går upp i vår. Jag vet att du har skrivit i ett dokument du har skrivit råtaggad eller något sådär. I alla fall såhär, jag är taggad på det. Nej, här. Jag har inte skrivit råtaggad. Jag har faktiskt skrivit såhär, lite taggad just nu. Ja, så kanske det var. Ja, det är lite skillnad. Och jag sitter och hoppas att den taggningen försvinner, eller den peppen. Ja, men vem vet. Alltså, du kommer ju bli lite sugen också om den plötsligt får väldigt bra röster, du vet. Och man, alltså, så här, åh, det här Inte om du hör nya Born, för då vet man att det inte är särskilt bra. Men om det är... Ja, om inte den filmen anländer med Paul Greengrass och Matt Damon tillbaka med Born 5. Då är man ju lite sugen. Men, ja. Men faktiskt med tanke på Tom Clancy, bara den här The Summer Fall Fear som jag inte har sett men du har pratat om med tanke på din Ben Affleck-lista i början av vår podcastkarriär och sådär. Ja. Den filmen är jag lite sugen på att se faktiskt. Och jag vet också när jag hade Netflix där en månad när jag skulle se på House of Cards och allt där. Då fanns ju den där. Och då var det ofta liksom höll musen ovanför den filmen, ovanför play-knappen, och tänkte, ska jag se den här? Men så blir det alltid att jag inte gjorde det. Men det är en sån här film jag tror kan vara rätt bra. Men precis som John Grisham kan advokatvärlden, så är ju Tom Clancy kan det där internationella spion- och militärvärlden, så att han kan berätta många historier. Jo, men jag är väl mer rädd för att, jag vet inte om du har regisserat den, men jag är mer rädd för att regissören, manusfattaren och Ben Affleck kan den världen. Det är väl det jag... Vadå, men han har ju inte regisserat Summer of Affairs. Nej, men regissören / manusfattaren och Ben Affleck. Jag tror inte han förstår den trion. Ja, men jag tror jag Morgan hade Freeman någon... tror jag fattar, men... Men, i alla fall Gustav, ska vi prata lite om Before Midnight då? Eller? Jag sitter här och dricker den varma koppen faktiskt. Om det låter i podcasten. Jag har, innan vi börjar snacka om Before Midnight, en fråga till dig. För jag har blockerat de flesta människorna jag känner. Har jag blockerat från det här nyhetsuppflödet på Facebook. Så att jag bara typ får... Vet ungefär vad en kusin gör. Och sen gör jag det istället frivilligt. Går jag in och tittar. Jag blockerade ju dig för ett år sedan tror jag. För att jag inte ville höra vad du tycker om filmerna vi ska prata om. Nej, och sen, det tänkte jag faktiskt på. Det är helt okej. Eftersom jag då har kopplat mitt filmtipset-konto till min Facebook. Så att jag får det läggs upp där. För att det är lite kul att ha en kompis som vet att jag ska göra så. Men sen bad du mig ändå i en podcast där. Att jag skulle på Instagram säga vad jag tyckte om filmerna jag ser. Ja, men ibland... Jag är ju inte lika svartvit som du där. Du kan ju ibland reagera på det. Men Gustav, för 1,5 år sa du att färgen blå var finast. Och så blir du orolig i din kropp över det. Där är jag så här, ja, men just den här veckan är färgen röd finast. Det är inget problem. Okej, så just nu så är du inte orolig för vad jag tycker om filmerna vi kommer prata om. Men nästa vecka kanske kommer vara det igen. Ja, eller snarare så här. Jag är aldrig orolig, men ibland vill jag inte veta. Men nu vill jag faktiskt veta vad du tyckte om Before Midnight. Och då snappade jag upp det jag vill prata om först. Du hade sett då den filmen som jag lite har gillat bäst hittills i år. När jag gått och sett den på bio. Och det är The Place Beyond the Pines med bland annat Ryan Gosling. Inte Spring Breakers då, för den har jag också sett. Det missade jag faktiskt, så den kan du bara få nämna kort sen. Men, eller säg först, vad tyckte du om Spring Breakers? Det är ju Emma Grey Muntes favoritfilm som även Julius Djurborg, som framåt jul kommer diskutera Hobbit med oss igen, älskar. Jag tyckte, den fick en snäll trea av mig. Vad tyckte du? Den fick väl en snäll trea av mig också, tror jag, om jag inte ljuger för dig. Nej, Spring Breakers, jag tyckte väl att, nej men så länge de, alltså... körde den här musikvideo-estetiken och det såg ut lite som en sexistisk hiphop-video, så tyckte jag den var lite så här skönt snygg och samtidigt lite otäck. Det gillade jag, men rent sådär plottmässigt, handlingsmässigt så fanns det väl inte så mycket där. Men det var ändå en skön åktur tyckte jag. Ja, höll du med om att det är en väldigt vacker scen när de sjunger Britney Spears Every Time, James Franco och tjejerna? Nej, jag tyckte det var jättedåligt, men det är ju också en scen du redan har... Ja, det var ju lite förstört för dig. För mig. Ja, nej. Men jag tycker också att det är en scen där alla inblandade verkligen kände att nu ska vi göra en kultscen. Det här kommer vara scenen som... Det är den första scenen som någon kommer rippa och lägga upp på YouTube och den kommer spridas. Ja, men frågan är, jag tror inte de som var med tänkte det. Jag tror kanske snubbarna bakom kameran tänkte så. Men anledningen att du känner det lite när du sitter i biosalongen är ju för att jag har snackat upp den och kanske då YouTube-klipp. Så då är det omöjligt för dig att få en naturlig relation till den scenen. Ska jag sammanfatta det här? Ska jag återge min enda mening? Vad jag skrev om den på filmtipset, så kan du få min sammanfattning av vad jag tyckte om Spring Breakers. Det fick de tre av mig och jag skrev: den där obehagliga känslan av både lätt äckel och lätt upphetsning. Punkt. Okej. Okay. Och sen, då kan vi gå över till ditt citat som jag inte fattade alls. till The Place Beyond the Pines, som du också gav en trea. Och så står det Age to the Isso, Drive to the Copland, Faux Shizzle, My Nizzle Used to Dribble Down in VA. Och då tänker jag så här, dels försöker du vara rolig men vet att det var väldigt få som kommer fatta det här, eller har du bara kopierat någonting och du försöker inte vara rolig? Försöker du vara rolig eller inte rolig när du skriver så? Jag försöker vara rolig, men till en rätt smal målgrupp. Ja, precis, någon du känner. Men det är ju oftast, det är ju bara där du försöker vara rolig. Du är ju som en Woody Allen-karaktär. Du är bara rolig när du inte försöker vara rolig. Och då kan du vara väldigt rolig, Emil. Men så fort du försöker vara rolig så är du, alltså du är nog bland de sämsta humorister jag känner. Och vad menar du? För det är mitt nästa steg. Jag fattar ingenting. Nej, för det första så drog jag några lines för en hiphop-låt som jag vet min kompis tycker om, som hänger fint i sätt. För det andra så fick jag i mitt huvud att jag vill skriva någonting om att det är som en blandning av Drive och Copland. Och då kom jag på att säga Drive to the Copland, så tänkte jag, ja, Age to Isso, JC-låten. Och så drog jag ihop det i bara ett utdrag från den låten. Det var inte mer än så. Det jag kan säga till dig då är att jag tycker att man får lite Drive och sen får man lite Copland. Och sen får man någon sån här bröderhistoria, alltså bröd från olika morsor grej i slutet. Det kändes väldigt mycket för mig som ett potpurri av saker. Och jag vet inte riktigt vad jag tyckte om det där, att vi får en rätt lång historia med Ryan Gosling. Och sen, spoiler, försvinner han från historien för att vi istället ska följa Bradley Cooper. Och jag tycker det funkade skitbra här. Och jag kan säga varför jag fortfarande håller den som den filmen jag tycker kanske bäst om i år. Det är att jag bryr mig fortfarande om människorna i den filmen. Alltså de karaktärerna. Och då funkar nästan alltid, precis som när man pratar kärleksfilmer, att om man vill att det här paret ska bli ihop, så är det mesta med en kärleksfilm löst. Och i ett större sammanhang kan man ju säga det, om alla filmer bryr man sig om karaktärerna, även om det är Jason som för dig på ett roligt sätt, va? Ja, nej, men jag tyckte bara den blev lite osammanhängande och lite att de försökte köra in allt möjligt i filmen. Ja. Och jag menar, om man väl hade lyckats, och det gjorde man ju, för många tycker om den här filmen, så det är inget så, men hade man verkligen lyckats för mig att få det så att man hade haft en historia i början som sen avbryts tvärt, lite som Psycho när man dödar, vad nu skåten heter, i duschen där. Och så här låter man sen Bradley Coopers historia ta vid. Och sen så är det 15 år senare och så är det liksom sönernas historia. Hade det suttit för mig så hade det varit skitbra, såklart. Men här tycker jag inte att det sitter. Jag kan till och med tycka, det enda jag kan hålla med om det är att det hade räckt med de två historierna, förstår du? Alltså den sista med sönerna hade inte jag behövt. Det var inte där det som var så jävla bra med filmen låg. Nej, jag blev aldrig, när jag stod där 15 år senare så hade jag gärna kanske sett en epilog på 5 minuter. Men jag blev alldeles intresserad av att se hur, okej, vad har hänt med Bradley Cooper under de här 15 åren. Men däremot hade jag kanske sett en historia där Ryan Gosling försvinner från historien, Bradley Cooper historia tar vid, men att han, att vi får följa hans historia med Ryan Goslings barn på något annat sätt, att han liksom försöker hjälpa den familjen, eller alltså, det finns ju andra historier att göra där Ryan Gosling får. Det är mycket man kan göra annorlunda, men jag håller ändå den som att även om det är så här, man hade kunnat göra annorlunda, fan, det är ingen film som har berört mig av de filmer som har gått på bio på det sättet i år. Okej. Jag sagt och tycker att det var en trea, och jag tycker det är konstigt att Emma Game inte höll upp den så högt som hon gjorde. Jag blev väldigt besviken på den här underbara kvinnan för detta. Varför då? Nej, jag förstår den inte riktigt. Jag tycker hon ska hålla med mig mer. Men däremot, det vi pratade om, jag såg det med en kompis, och det vi pratade mest om i filmen dock var den här skådsen Ben Mendelsohn, som även är med i Animal Kingdom och med i Killing Them Softly. Har du någon relation till honom, du som kan allt om allt? Nej, men det var ju, alltså du tänker ju på Anna. Han, vilken, han har varit med i någon mer film, alltså, du tänker ju på han som är Ryan Goslings lilla kollega och som har varit, ja, han var riktigt slimy i Animal Kingdom, eller hur? Ja, precis. Och även har en fin roll i Killing Them Softly, som en snubbe som snor hundar och säljer i Florida, tror jag. Ja. Nej, men vi pratar om honom. Så pratar vi lite om Bruce Greenwood också under filmens gång. Vi gillar hans röst. Det var typ det vi kom fram till. Jag gillar Bruce Greenwoods röst. Det är en fin film. Vi tycker att Ben Mendelsohn känns som en arbetarklasskådis. som liksom slipar sitt hantverk. Men där vi går vidare nu till Before Midnight. Men för de som har känt sig tveksamma till att se Place Beyond the Pines, så kan jag ändå rekommendera den. För att de som inte är riktigt nöjda med den landar ändå på en trea. Så att filmen verkar ha en väldigt hög lägsta ribba, vilket du nog kan hålla med om. Ja, men man suckar ändå lite när Lotta dyker upp. Vill jag ja, men du, du suckar ju typ 18 gånger i varje film du ser. Så att det betyder inte att folk kommer sucka. Okej, man suckar lite när Lotta återigen spelar en korrumperad snut. Ja, jag suckar inte. För att hur ofta gör han det egentligen? Han gör ju det ganska ofta. Nej, så gör han inte det. Men det känns som att han gör det alla filmer jag ser. Det var kul att se han göra Temple Kingdom softly. När han ändå spelar en patetisk korrumperad snut och blir misshandlad och sådär. Det var ändå lite roligare. Ja, men visst, det stämmer att han har varit korrupt lite. Det är precis som han som spelade T-1000 i Terminator 2. Inte Jason Patrick, utan... Robert Patrick. Jag kommer alltid säga fel, för just då, på den tiden, slog Jason Patrick igenom. Strax innan, och var ett namn. Så, och han kan man inte placera just nu. Men jag blandar fortfarande ihop Robert Patrick, Jason Patrick. Men Robert Patrick, precis som Ray Liotta, får ju göra väldigt så här typecastade och båda spelar väl korrumperade snutar i Copland. Så att där knyter vi ihop den historien. Ska vi snacka om Before Midnight nu, Gustav? Ja, om vi ska dra en resumé från... Nej, faktiskt. Om man vill känna så här, men vänta, ska de inte prata om de två första filmerna? Då går det faktiskt att klicka in och lyssna på avsnittet som kom från en vecka sedan. Det är inte svårare än så. Så jag går direkt på en punkt som jag känner att jag saknade efter förra veckan när vi diskuterade de filmerna. Och det var lite om... Alltså de här dialogerna som de ändå går ut på. Alltså det här paret som går och reflekterar och filosoferar över saker och ting. Och det är inte vilken platta som var bäst. Eller om quarter pound of cheese, vad det heter i Frankrike. För så är ju Tarantino ofta. Alltså även om det är jävligt roligt. Eller hur synd det är om alla stormtroopers som... blir arbetslösa typ när dödsstjärnan sprängs. Alltså typ den typ av popkulturhistoria. Ja, precis. Här är ju något annat som jag ofta försöker prata om, även om det inte landar lika tight som det gör i en film. Men det kunde jag känna att det berörde vi väldigt lite i förra gången. Och då var jag så här: vem är du, Emil? När alla gånger du har gått med en tjej. För det räcker ju den här promenaden hem från krogen när man är 22. Och det tar 35 minuter att gå hem med One Night Stand. Så återkommer ju en sätt att prata. Förstår du? Kevin Smith kanske alltid går och pratar om Stormtroopers. Men du går... Och du kanske alltid går och pratar om Pearl Jam. Eller går och pratar om din modersrelation. Vad är din Before Sunrise typ av dialog med en tjej? Det är dumt nu att försöka tänka tillbaka så här, vad har jag pratat om i mitt liv nu? Ja, men du kan ju tänka nu. Vad är det du liksom... Ja, det blir väl lite Pearl Jam, provocera lite. Ja, jag kan nog snacka om allt möjligt, du vet. Men försöker överraska lite med vad jag säger. Men jag vet inte. Men det är väl, jag är nog mer Kevin Smith Tarantino än vad jag är Linklater. Du är väl mer Kevin Smith, ja, skulle jag säga. Ja, men vad skulle du då säga skiljer Kevin Smith och Tarantino? Ja, det är frågan. Kanske att... Ja, men jo, men vänta nu. Kevin Smith är mer i våran samtid. Medan Quentin Tarantino mer går tillbaka till 70-talet och hämtar sin popkultur ifrån. Det är referenser. Ja, plus... Ja, så kanske det är det att de alltid håller en pistol och ska mörda någon innan de diskuterar Stormtroopers. Och därför är det lättare att säga så här, ja, men du är nog mer Kevin Smith. Nej, men typ, om jag tar typ... senast jag minns nu, för att jag jobbar lite på ett lager så här, och känner inte folk där och så här. Och då var det en sån situation där jag skulle ändå försöka säga någonting lite roligt och driva samtalet så att det pratades och det var liksom tyst och folk jobbade. Och då satt vi och, alltså vi har fått tillbaka, jag jobbar med lotter just nu, alltså så här, skraplotter typ, vi får tillbaka. Och så har folk liksom skrivit in sitt namn på lotten för att de är en så här extra dragning, en andra chans. Då skulle vi sortera dem på något sätt. Och då drog jag upp samtalsämnet att tänk om man var en seriemördare och jobbade här. Och man valde sina offer efter namnen på de här skraplotterna. Ja. Typ något sånt skulle jag säkert kunna dra upp. Och, och då fick jag liksom medhåll från en, två personer, så det var roligt. Sen var det en människa med en pinne lite för hårt uppkörd i röven som blev lite stött. Eller du vet, skulle vara människan som skulle påpeka att, men vad är du för människa? Så kan man inte säga. Gud, vad tråkigt. Och så blir jag lite ställd som är att, alltså, är du seriös nu eller inte seriös? Ja, precis, för varför kan du, hon behandlar dig där som att du har sagt, jag tycker man borde legalisera barnvåldtäkter. Ja, men typ. Och jag blir så här, eller ska jag nu försöka rädda dig genom att skämta mer om det? Eller ska jag bara hålla käften och liksom förlora i den här sorts ändå lilla konflikten vi har? Ja. Men då jag fick medhåll från en skön kille som bara, jag förstår vad du säger alltså, fan. Och då, ja, jag hade också stått på din sida här, även om jag ofta söker tillfällen att kritisera dig för din egen skull, som Obi-Wan med Luke Skywalker. Även om jag kanske inte skulle få jobbet som Obi-Wan, för jag har för mycket eget. Jag behöver lära mig liksom. Men det där kan man ju ändå tänka på som lyssnare. För jag tror också så här, du är lite Kevin Smith. För vi har ju ett Kevin Smith-relation, har jag med dig. I början när vi hade den här podcasten så försökte jag vara lite mer som jag är, Linklater. Du vet, diskutera med dig relationer och sånt där. Och det tyckte mest du var jobbigt. Alltså det blev mest så här lite allergi i vår relation. Så att nu pratar vi mest, vi pratar film. Det är det går ut på, eller hur? Och då flyter det på liksom. Jag tycker det är intressant. Ja, jag har inte tänkt på det lika mycket. Men vad vill du... För du var mer tänkt på så här, Escapeland, när får den premiär liksom? Och det är inget fel med det. Nej, Before Midnight i alla fall. Jag försöker prata Pearl Jam, men du hookar ju aldrig. Midnight i alla fall. I den får du dina samtalsämnen och samtal och snack och skit. Under en grekisk middag. Bland annat. Ja, och även i de två första filmerna. Så att det var mer att jag ville få in det i vår diskussion om de här filmerna. Och nu har vi fått det, så nu kan vi lämna det. När vi avslutade förra gången så hade vi två, vad ska vi säga, cliffhangers. För dig var det, skulle den här filmserien blomma ut nu med Before Midnight? Och för mig var det, hur kommer de utnyttja faktumet att Ethan Hawke har en son från sitt förra äktenskap? Och jag log för mig själv när jag såg på bio. När första scenen i filmen är Ethan Hawke och hans son. Ja. Det var väldigt fint. Att de inte hade glömt bort den lilla plotlinen. Nej, de hade ju verkligen inte glömt bort det. Och de hade inte heller gjort det som många hade kunnat göra, du vet. En sur son. Alltså du vet, det här klassiska. Lite mer Place Beyond the Pines-relationen mellan pappa och så. Ja, verkligen, precis. Så vad tror du när du såg det då? Filmen öppnar ju då med hur Ethan Hawke tar farväl av sin son som har tillbringat sommaren hos honom och Julie Delphi som nu är ihop. Och de har varit i Grekland. Och Ethan Hawke och Julie Delphi har ju två tvillingdöttrar också. Och konflikten här är inte att sonen är sur eller besviken, utan de har en väldigt fin relation. Konflikten är hans ångest, Ethan Hawkes ångest över att nu åker sonen iväg och jag kommer inte se honom kanske på ett år igen, för att sonen bor i USA, Ethan Hawke bor i Frankrike. Och landar det dig? För jag satt ju där och bara blev så här: perfekt, fan vad fint. Alltså jag blev så berörd. De till och med spelade en pianoslinga. Tänkte du på det? Nej. Jag vet inte vad jag säger om det. Jo, det var, men inte det rätt. Inte det rätt naturligt eller rätt så enkelt också att så här, bygga upp ångesten om att han valde livet i Europa med den här kvinnan i slutet av... Jo, och det känns naturligt också. Men många hade kunnat sabba. Alltså har förenklat det genom att göra just att sonen är lite, förstår du, de hade gjort en sån här jävla... Jo, det är klart. Men jag tycker också det var fint att de byggde upp det som att nästan Ethan Hawke kan bli svartsjuk på Julie Delphys och sonens relation. Att den är så jävla bra den också. Ja, för det är jävligt istället bra. Istället att hon är en elaka styrmoder som snodde pappa och sådär. Ja, och man säger ingenting om det här, utan man bara show don't tell. Man visar i bilder hur Julie Delphi tar emot svarar i telefon när Ethan Hawkes son ringer. För hon älskar ju honom också naturligtvis, den här pojken. Och svarar, och hur han försöker vara så här, han vill prata, men så lägger hon på. Och inte faffa taskig eller någonting, utan så där som folk gör. Så det är vi som själva får tänka, vad känner han? Exakt hur irriterad blir han på det här? Det var fint. Så sångrejen upplevdes. Upplevdes din cliffhanger? Alltså blommade filmserien ut med den här filmen? Ja, men du har inte läst min kommentar om den här filmen. Du sa att du hade kollat upp. Jo, jag såg att du gav en 4 och att du skrev kanske något om att det inte var så. Men jag tänkte att du får svara på det själv. Okej, men jag tyckte väl att helt klart att det här var den trivsammaste filmen av de tre. Men däremot kände jag också att den var lite frånkopplad de två tidigare filmerna. Ja, hur då? I det att, och det var väl det jag ville komma till kanske. Men så först kan jag väl svara, jo, jag tycker att det här är någon sorts fjäril eller någon sorts... Det är någon sorts trestegsraket det här, och det här är någon sorts fyrverkeri. Jag tycker det här helt klart var den finaste filmen. Och sedan blev jag väldigt imponerad så fort de hade lämnat av sin son där på flygplatsen som fungerade som prolog. Men hela den här en tagning, den här långa scenen i bilen. Ja. Där det är Ethan Hawke och Delphi snackar och barnen är i baksätet och liksom också med i scenen. De sover mest men vaknar till då och då, vilket är jävligt bra regisserat. Ja, ja, jag känner bara shit, alltså det här är ju en jävligt grym kortfilm för det första. Och ja. Direkt när filmen startade vid Sorensten blev jag så imponerad bara av hur Ethan Hawke och Delphi klarar av så jävla bra ändå. Det hölls väldigt naturligt. Det är inte skådespelet blev surt eller sådär, fast det var de som skulle prata med andra i bil. Nej. Jävligt nice gjort. Men jag tyckte ändå att det här var Jag blev faktiskt väldigt glad att du lyfte fram den här bilscenen i början av filmen. För att jag kunde känna där att, vänta nu, oj, här blev jag... Alltså så här, jag var lite kritisk, försökte vara kritisk inställd. Men där kände jag att, okej, nu landar den här filmen på ett sätt i mig. Så att den enda kritik jag kunde ta fram var, hur ska de följa upp det här? Alltså... Vad ska hända? Och där ska jag inte avslöja. Jag säger inte att jag älskar den här filmen över allt annat. Men bilscenen ensam är värd att se filmen för, faktiskt. Ja, som jag sa, det hade varit en skitgrym kortfilm. Den kortfilmen kan vinna priser. Ja. Bara den. Och alla, jag tror så här, ta då Quentin Tarantino och Kevin Smith som jag nämnt, Woody Allen. Jag tror alla skulle hålla med om att dialogen som är skriven, för det har de ju sagt, och det märker man här, att det är svårt att improvisera någonting som blir så tajt. Och dialogen som är där är iberbra. Alltså, det blir så intressant att höra vad de ska säga om allt de pratar om. Även om det... jag är imponerad. Jag tycker också att... även om jag tycker att den här filmen skiljer sig lite från de övriga och sådär och bla bla. Men jag tycker att... nu har de kommit upp en ålder där Ethan Hawke ser inte heroin missbrukar chask ut. Och sådär att... jag tycker att jag tycker det känns mindre spelat. Det är som att de kanske har vuxit som skådespelare också såklart under de här åren. Och som faktiskt, låter pretentiöst, men som människor förmodligen. Ja, men jag tycker att samspelet sitter. Nu tycker jag inte det känns så skrivet. Och jag tycker att det blir charmigt på ett sätt som jag kanske saknar de tidigare filmerna. Här främst från Ethan Hawkes sida då. Jag läste faktiskt. Den här kändes trivsamma. Kanske de hade liksom filat av. Så de var lite mer uddlös fast på ett bra sätt. Det var ju inte lika mycket som stod på spel. Och det kanske var skönt. Det kan jag tänka mig att vissa skulle rikta kritik emot. Att så här, ja, men nu när de är ihop så finns ju inte den här jävla hooken som fanns i de två första filmerna. Att ska de få varandra? Utan då finns bara hooken, ska de fortfarande vilja ha varandra? Och det är inte lika starkt. Nej, men där har jag faktiskt någonting då, det jag har tänkt på. Jag tycker det var intressant. Jag kanske diskuterar lite med den här filmen. För vi båda är väl överens om att det är en bra film. Men ändå att för när jag satt och såg den här filmen. Så hade jag ju ändå i mig något sorts regelverk för den här serien. Och jag menar på ett sätt så finns det inga regler. Det är inte som att de har skrivit upp ett dogma. Så här, som Dogma 95-gänget gjorde. Så här ska de här filmerna göras. Nej. Men då sitter jag med regler. Så att, men nu bryter ni kanske reglerna lite. Så här kan det tillhör. Den formen ni har bestämt och sådär. Men då tror jag en fråga så här. Kände du något sånt? Eller tycker du att det finns regler överhuvudtaget som de har följt eller de borde följa och de kanske inte har eller om de har brutit här. Och så. Nej, jag satt och tänkte liknande saker, men ändra mig väl, alltså svara mig själv direkt med att det du sa, vadå, det är inga regler. Den enda regler de har haft är att de följer ett par från att de möts och när de åldras. Alltså man gör en film här med nästan 10 års mellanrum. Och vilket jag hoppas och tror att de kommer göra igen. Om ja, jo, det hoppas jag verkligen. Nu blir det trist nu när jag... För jag plockar upp den här serien nu och ser den här filmen. Nu blir det trist med att vänta i 9 år. Ja, och jag känner så här. Jag är så glad att jag har fått tillhöra den här serien från att den startade. Alltså, och det är bara 5 års... skillnad i ålder mellan mig och Julie Delf och Ethan Hawke. Så de börjar bli lite så här idoler för mig genom den här filmserien. Och tror att det är den filmserien som även Ethan Hawke kommer bli ihågkommen för. Men får jag ställa 2 frågor ändå, ja. Så det kan bli någon sorts diskussion som har med det här med regler, ja, men, att göra. Handlar det om det? För jag vill fortfarande ha kvar det här. Alltså de bryter ju mot saker som vi diskuterar, som de andra filmerna har eller inte har. Ja, men det kanske kommer upp, men annars kan ju du fylla i det också som frågor eller bara som diskussioner. Men en första fråga jag tänkte på efter jag sett den filmen faktiskt. Jag började tänka mig en alternativ film som vi kan komma till. Men då är min fråga, får de här 2 karaktärerna egentligen bli tillsammans? Hur menar du då? Nej, då menar jag att i första filmen så blir de inte tillsammans. Och mellan de filmerna så träffas de aldrig igen. Och i andra filmen så har de inte heller blivit tillsammans när den slutar. Då är min tredje fråga, i den här filmen så startar de med att de är gifta och de har varit ihop väldigt länge. Men min fråga är då, får de egentligen bli tillsammans? Eller bryter de egentligen lite mot en regel då? Nej, ja, men jag tror 70% av Hollywood-producenterna, och fan även i Europa, hade sagt såhär, nej för fan, de kan inte vara ihop. Förstår du? Vi gör inte den här filmen om de är ihop. Men Linklater, Ethan Hawke och Julie Delphi visar ju att jo, de fortsätter resan utmärkt ändå. Och gör väl, alltså då svaret till de här producenterna blir väl att jo, men vi skildrar inte det klassiska, kan de här 2 få varandra så enkelt, utan vi skildrar samma sak fastän de är ihop och har fått barn tillsammans. Så finns fortfarande det där avståndet som det ju är i alla par, och som vi romantiker ibland inte förstår i vårt sökande efter kärlek, att det här avståndet kommer fortsätta även när man blir ihop. Så att det blir ju en introvert men likadan resa, som då kanske inte vissa Hollywood-producenter hade tyckt var okej, för det måste synas. Det vill säga, Julie Delphi måste bli kidnappad här så att de separeras och Ethan Hawke blir tvungen att hitta henne. Eller då tvärtom, Ethan Hawke blir kidnappad och regissören till Spring Breakers kopplas in så att Julie Delphi med ett vapen får försöka hitta honom. Iklädd enbart bikini. Ja. Okej, men för mitt alternativ annars hade varit. Ja. Och det här kanske blir skitdåligt då. Men tänkte jag att efter andra filmen så har de typ ett one night stand, och han åker hem dagen efter. Han fortsätter leva med sin fru, hon lever med sin pojkvän. Och den här filmen tar vid 9 år senare, typ i New York säger vi, eller i Europa någonstans. Ja. Där han kanske söker upp henne för att han vet om att hon är med på någon jävla låt oss rädda valarna konferens eller någon sån miljöpryl. Och så finns det någonting som skaver mellan dem, för de hade det bara en stand, men det blev inget mer av det, för att någon av dem ville inte lämna sin pojkvän ändå. Alltså sådär, att de hade startat så istället, att de spenderade en dag ihop, men det har gått 9 år av tystnad återigen. Jag ogillar inte din idé. Däremot tror jag att den här filmserien bygger så mycket på att de har använt så mycket från sitt eget liv, alltså den här intima produktionen. Så då hade det inte blivit lika äkta, och det kanske inte hade landat på samma sätt. För nu, jag läste någonstans att Ethan Hawke i film nummer 2, där vi tyckte att han såg väldigt tjackig ut, alltså så här, han var lite så här tjacksmal i ansiktet och han liksom fladdrade med blicken och sådär. Men jag läste att när Uma Thurman, som han ju har barn med och var gift med då, såg scenen där Ethan Hawke och Julie Delphi diskuterar sina liv, de sitter i en taxibil och han diskuterar hur han bara stannar hos sin fru för sin son. När hon såg den scenen i filmen så tog hon tydligen ut skilsmässa. Det kan ju vara förenklat. Men ja, låter, låter lite fabricerat, men det kan ju vara sant. Men det ja, låter som en film i sig. Okej, min andra fråga. Men där kommer lite svaret också. Att äktheten i deras möte har hela tiden, och ännu mer för varje film som kommer, så är det beroende av att de har själv erfarenhet från livet för att det ska bli så bra. Ja, de speglar sig själva i rollen. Ja, och hade man gått din väg, som jag tror idémässigt hade varit intressant, men då kanske någonting hade försvunnit. Och det finns ju ändå något skönt och fördjupande och större nu när man då ser fram emot fyran av att de har. För jag kan mycket väl tänka mig att nu när film 4 kommer om 10 år, så kanske de inte är tillsammans igen. Nej, det tänkte jag också. Att okej, om 9 år så har de nog separerat. Och hade man gjort det som du sa, att så här, då hade de fått varandra typ nu i film 3. Det hade ju varit tvungen. Annars hade det bara känt, tjatigt. Kan inte bara fatta. Alltså så här, välj era liv för fan. Eller välj bort varandra. Ja, han inte hade övergått i någon sorts vänskap kanske. Vem vet. Nej, precis. Men då, nej, så att i slutändan tror jag på det de än, så som de har gjort det. Men jag gillar din idé rent idémässigt. Okej, min andra fråga då är så här. Får andra karaktärer få så här mycket plats? Och får Ethan Hawke och Julie Delphi vara så separerade från varandra som de är stundtals i den här filmen? Och nu syftar du väl på det som jag tänkte komma till förut, att Ethan Hawke faktiskt tidigt i filmen sitter och pratar med, de bor i någon semesterby som är anordnad av någon brittisk författare som liksom... Ja, de bor väl hos den här författaren. Och där då så har vi en scen då Ethan Hawke sitter och babblar med några andra författare för sig själv, och Julie Delphi i ett kök. Ja, fast alla är ju, det är bara en författare. Sen är det ju andra par. Alltså den här, han är snickare eller cykel. Jag tror alla var författare. Okej då. Men han pratar med den äldre författaren och de andra som är då där och kommer äta ihop. Så, ungefär alla som har bott på vandrarhem när de var små vet hur det är. Att man kommer till vandrarhem och så lär barnen känna varandra under en kväll, och även de vuxna, om man inte är som min mamma eller Emil förmodligen och stänger in sig på rummet. Jag vet inte, bo på vandrarhem som barn. Jag har nog bara bott på vandrarhem som vuxen. Jaha, men okay. Jo, men samtidigt som han pratar med dem så är Julie Delphi i köket och gör ordning mat. Ja. De är separerade. Och sen har vi då en scen där det är väldigt många karaktärer som äter. En lång middagsscen, precis. Där det inte bara är Julie Delphi och Ethan Hawke som diskuterar, utan alla runt bordet är lika involverade och lika filosofiska. Precis, och min fråga då är, bryter de en regel där? Det var där jag tänkte, för jag tänkte inte så mycket på att de var ihop. Dels för att jag visste det, och dels för att jag kände att jag ville att det skulle vara så när jag hade funderat på det innan jag såg filmen. Men det var här jag tänkte på det. Då tänkte jag så här, okej, vad gör det här för filmen sen? Alltså så här, då var jag lite skeptisk till det. Men sen lämnar de det ganska fort, och då kändes det ändå bra, typ att de lever ju nu, det är inte bara de två, för de har barn. Men barn är ju inte med så mycket som en konflikt, utan då visar man istället de här alla andra vuxna som nu är involverade i deras relation dessutom. För han har släppt 3 böcker nu, tror jag. I film nummer 2 har han skrivit en bok om det som hände i film nummer 1. I film nummer 3 har han skrivit 3 böcker. Så att deras liv är ju ganska offentligt för litteraturmänniskor liksom. Mm. Ja, jag tycker det där var där kände jag i alla fall under bion att nu bryter de ändå en liten regel här. De här dagarna där vi plockar upp de här karaktärerna, där vi får träffa de här karaktärerna igen, då skulle på något sätt vara de två. Och den här scenen stör mig lite. Kan inte ni bara lämna det här matbordet och vara... Ja, och vad hade hänt om man hade tagit bort den scenen? Inte så mycket. Det vill säga att den hade kanske inte behövts så att... Nej, men däremot tycker jag väl att tvillingdöttrarna, de på något sätt får ju vara med, för de är ju en del av de här av två familjen. Kanske på något sätt att bygga använda den tiden till att visa upp dem som en familj istället för att Julie Delphi inte något att bråka om hur de är som en familj mot slutet. Ja. Alltså, och även samtalet som kommer då och då från äldsta sonen, som berättar att ja, men nu har jag mellanlandat där och nu är jag i USA och sådär. Det kan jag hålla med om. Jag nu faktiskt där känner jag att fan, det ska vara lite mer intimare än så här. Ja, och jag, sen, och jag kände verkligen direkt att speciellt dialogen, alltså inte, säg så här då Emil, om man hade tagit bort när Ethan Hawke sitter själv med männen ute och snackar om sin bok, och även när Julie Delphi står och hackar lök med de andra kvinnorna, om man hade tagit bort det, så kanske det hade funkat med den här middagsscenen där de trots allt sitter bredvid varandra, förstår du? Ja, precis. Men han sitter och pratar med dem, så tycker jag som fall att då ska fan Julie Delphi vara i bakgrunden och de ska ha någon sorts kontakt under scenen ändå. Så ja, men så jag tror inte det är middagsscenen som är problemet, utan de där scenerna där de faktiskt sitter och bara kör helt sitt eget race. Ja, precis. Då avgör vi, bestämmer att de borde ha klippt bort de två scenerna. En annan så här fin poetisk grej måste jag bara fråga dig, Emil, var jag älskar ju sånt när man läser in så här undertext som kanske inte ens är undertext, utan det är bara en själv som läser in. Men det finns en scen när Julie Delphi och Ethan Hawke är ute och har börjat då promenera, det vill säga nu har det blivit mer så som det brukar vara i de tidigare filmerna. Det är bara Julie Delphi och Ethan Hawke som promenerar, och så sitter de och tittar på en solnedgång, och Julie Delphi säger typ så här: den är fortfarande kvar, den är fortfarande kvar, den är fortfarande kvar om solen, och så är den borta. Och så, men det vi i publiken sitter och tittar på är Ethan Hawkes ansikte. Och jag tyckte det var så gripande, för mig blev det så här givet att för Julie Delphys karaktär var det en solnedgång, för Ethan Hawke så var det en slags så här referat av hur det ständigt känns när han säger hej då till sin son. Var det någonting du tänkte på? Eller har jag bara läst in det så liksom? Nej, det enda jag tänkte på under den korta scenen, eller det ögonblicket, var: fan, varför såg jag trailern för? Jag har redan sett det här. Okej, ja. Och med ett inslag också av att okej, den här scenen tyckte Linklater var riktigt bra i manus. Men kanske för att de var det symbolik över sonen, och då är den ju väldigt gripande. Ja, eller om det så är deras relation, med tanke på att han kanske har, men vet, han kanske har bestämt sig att han ska flytta till Chicago till exempel. Ja, precis. Men den var väldigt fin där. Men sen, jag vill avsluta diskussionen innan vi går över till listan, om Julie Delphi. För jag har skrivit tre korta grejer om henne. Dels har jag skrivit: Julie Delphi Oscars nominering? Frågetecken. Ja, det här är ingenting att jag tycker att hon borde bli Oscars nominerad eller inte. Jag lägger mig inte i såna debatter. Jag tycker inte det är särskilt intressant. Men däremot så att jag tänkte på att det här är en exakt sån nominering som skulle kunna komma. Det brukar ibland komma så här otippade nomineringar. Och hon är verkligen någon som jag tycker växer film för film, och blir liksom, alltså är det den starkaste människan av de två. Och inte så här, då menar jag inte starkaste människan, utan starkaste aktören då. Jag tycker hon är superintressant. Men det kanske har att göra med att han överraskade så, men jag satt och kollade på Ethan Hawke och kände, jävlar vad han sätter karaktären. Ja, men då, det kanske då att det är en sån här, att det skulle kunna vara så att plötsligt när Oscars nominerade kommer, så är båda de nominerade. Eller så gör de som när fucking Omol-tjejerna vann. Ja, de får tillsammans. Båda vinner då. Ja, det var lite fint. En annan punkt där, som jag, det här tyckte jag var grymt i filmen. Och det var hur man använde Julie Delphys bröst. Under en, de i slutet av filmen kan man säga, så befinner de sig väl så här 40 minuter i en lägenhet. Där tanken är att de bara ska ha romantiskt. Men så istället kommer saker upp till ytan och de diskuterar. Och då, det börjar ju med när vi får se Julie Delphys bröst, så är det när Ethan Hawke, de håller på och kelar och han tar av dem och han suger på hennes bröst. Och sen ringer då hennes telefon, hon går och svarar, och hon står fortfarande med brösten hängande där. Och sen börjar de även då diskutera och tjafsa lite, och hon har fortfarande brösten nakna. Och så tänkte jag så här bara, shit, det är inte ofta man får se brösten i vanliga dialogscener där det har slutat för länge sedan att handla om sex liksom. Ja, det är sant. Nej, men alltså, jag är ett stort fan av att försöka, av det här naturlig nakenhet i film. Ja, ja, vi kan ta. Jag tror att vi har pratat om det i något. Ja, men för till exempel Tarantino har väl så med fötter där man får lite den känslan jag är ute efter. Så jag är inte ute efter något så här, åh, vad fint att man fick visa kvinnans bröst. Alltså det handlar inte om det, utan det handlar bara om just det du säger, det naturliga här. För det är även så med, och speciellt med då sexuella kroppsdelar som det är även när ser man snopp i film. I och för sig i svenska filmer så då blir vi irriterade på det. När man bara, varför ska man se Pelle erövra pojkens snopp här? Det är helt onödigt. Jo, men det var ju fint att se till exempel i Mannen på taket när man får se Sven Wolters snopp i början. Ja, men det jag menar. Så varför dissar vi så, lilla pojksnoppen hos Pelle erövra? Naturligt naket. Sen tycker jag också det är spännande det, för det har man väl alla säkert varit med om, att det här att någonting sexuellt eller någonting naket som sen övergår till att man får någon sorts konflikt, och så kan man ju inte ta på sig för att bara gräla. Nej. Eller stå på sig för att vara sur, utan man är naken samtidigt som det blir en annan situation än den som har tänkt. Ja, och för att man förmodligen, även om det är 15 minuter när vi sitter och tittar på en film känns som lång tid, så är det ju inte så när du och en tjej har tagit av varandra kläderna, så tänker ju båda ni att snart kommer ni börja hångla igen. Så att man tar inte på sig direkt. För oftast i filmer är det ju så att direkt så bara kör man på sig. Speciellt kanske för att skådespelarna inte vill vara nakna. Men här tyckte jag det funkar. Jag tycker bara var så här skön grej. Jag satt och fnissade hela tiden åt faktumet att de bara behöll Julie Delphi behöll liksom sin överkropp naken så länge. Ja, och Ethan Hawke hade gärna fått ha haft av brallen också, för den här naturliga nakenheten är aldrig fel. Nej. Men ja, jag håller med om att det var nice. Det var en så här skön gratis dynamik. Och det för oss lite över till för om det är någon som skulle bli Oscar nominerad för den här rollen, så håller jag fortfarande Julie Delphi där framför Ethan Hawke. Men jag hade blivit jätteglad om båda fick en Oscar nominering och förmodligen kommer ingen av dem få det. Men fan, ni hörde det först här. Om jag tror manuset kan få en nominering. Ja, men det fick ju tvåan. Så att det är ju ingen. Det är ingen nyhet i så fall. Nej, men jag bara slänger in det där. Ja. Men då kommer en avslutande grej som för oss över till listan över vilka sexsymboler inom film som är mest överskattade. För att, hur ska jag förklara det? En besvikelse för alla oss som följer tv-serier är att man märker ofta att när en tv-serie slår igenom, så i säsongen efter så är plötsligt den här sköna kvinnliga huvudrollsinnehaven lite halv anorektisk. Jag tänker på Julie Bowen i Modern Family till exempel. Du har inte sett den här serien, eller hur? Nej, jag har inte sett många TV-serier. Nej, men hon är så vacker i hela säsong 1. Och sen dyker säsong 2 eller 3 upp. Och plötsligt har hon blivit så här benig. Det, med den här klassiska illusionen av att på film så ser man inte lika benig ut. Jag kommer ihåg att jag kände samma sak med Jennifer Aniston i tv-serien Vänner. Hon blev bara så här smalare och smalare. Och här skulle vissa säga att Matthew Perry som spelar Chandler blev. Ja, men fan, det var ju på grund av missbruk. Jag samma sak. Hennes kindben syns ju mer Vem? Och mer Vem? Varje säsong. Courtney Cox i Vänner. Ja, säkert. Men hon är också så här från början väldigt smal. Så att där ser inte. Jennifer Connelly, skådisen som var underbar i A Beautiful Mind. Du gjorde hela den filmen med Russell Crowe och Blood Diamond och sådär. Hon blir också bara smalare och smalare. Sådär, man ser att hon har supertajta jeans, men de är lite pösiga. Ja. Kate Beckinsale, ja, men det finns. Och, men mitt exempel var då Julie Bowen. Och jag tycker det här, jag har bollat det med killkompisar också, som håller med så här, fan, hon ser lite konstig ut, vet, ögonhålen börjar stå ut. Och då kunde jag känna så här att här går Julie Delphi omkring och hon lider ju inte av det här, eller hur? Hon har ju, och det hade hon i de tidiga filmerna också, så här. Hon är helt normal. Och det är det här som blir fan, det här blir en superpolitisk utläggning från mig. Men det kommer från mitt inre hjärta. Det är därför man inte har hört den på det sättet förut. För jag tycker på riktigt att hon är ju sexig, men hon anses säkert som lite plumsig i den här filmen, eller hur? Alltså hon är fort. Jag tror hon är plumsigast i första filmen då, alltså, hon. Alltså, ja. Jag vet inte om jag tänkte så här explicit att oj, här har hon gått ner i vikt. Nej, men för det, men har hon jag inte. Jag tänkte ju aldrig heller att hon har gått upp i vikt. Nej, Nej, nej, hon har bara fortsatt att vara, alltså hon äter fortfarande sina kolhydrater, förstår jag menar? Alltså här är jag inte ute efter någon, men min poäng är att fan vad jag tycker hon är mycket sexigare än när Nicole Kidman, Jennifer Connelly är ett bättre exempel, för jag tycker hon är så vacker, men jag tycker inte det är sexigt med det här anorektiska modet. Jag tycker inte det. Jag tycker Angelina Jolie är ett utmärkt exempel på någon som har gått från att se helt normal ut till att bli mer och mer stram och så här, elaka styvmodern stel ut. Och så här, kindknoterna syns, hon är du vet, ja, man ser ryggraden, man ser revbenen. Men med henne och Nicole Kidman så blir det mycket så här att då är det mycket också så här, man ser att de har opererat i ansiktet och läppar och sånt där. Jennifer Connelly tycker jag mer man känner så här, det känns inte som att hon har opererat så mycket i ansiktet, men däremot så har hon inte mycket överhudsfett alls liksom. Dippen och chipsen på fredagskvällen. Ja, och döljer det även, för på film så funkar det så att så det blir obehagligare där, för att hon, Jennifer Connelly för mig är naturlig, och Julie Delphi då, skulle Julie Delphi plötsligt bli så där. Ethan Hawke i och för sig blev ju det med film nummer 2, och det känns allt mer som att han gick på någon form av droger då. Men då har vi i varje fall fått en presentation inför vilka sexsymboler inom film som är mest överskattade. Och vi kommer naturligtvis inte ha med Angelina Jolie här, för det känns så jävla tråkigt att bara veva henne. Tänk om jag med Julie Delphi. Ja, men fast det får du ha i så fall. Men Angelina Jolie, det är lite som när folk sa på 90-talet att så här, vem är snyggast i världen? Cindy Crawford. Det var så jävla tråkigt. För det var så här, alla bara sa det. Du är inte så mycket äldre än mig, men du är så gammal, Gustav. Ja. Ja, jag börjar med min nummer 3 då. Och jag skulle erkänna att jag hade lite svårt att greppa den listan, så jag börjar tänka mycket kring begreppet sexsymbol. Ja. Vad är det? Så det krävs ju någonting för att vara en sexsymbol. Det är inte bara att man är en snygg skådis. Nej, och här kan jag säga att förmodligen kan jag ha bombat helt här också. För att jag upptäckte att den enda sexsymbol som jag vet är en sexsymbol, det är typ Angelina Jolie och Sophia Loren. Sen har inte jag någon koll, liksom. Nej, men precis, och lite samma sak för mig. Så jag var såhär, för jag tänkte såhär, Kate Winslet tänkte jag ta, men tog jag bort henne, för hon tycker aldrig att det var en sexsymbol. Hon kanske var det ett kort sådär Titanic-fönster. Jag tog heller inte med typ Marilyn Monroe och de här, för att jag var inte med då. Och jag har inte sett tillräckligt många filmer med Marilyn Monroe. Men jag har tre val här då på människor mer som så, dels har jag tagit skådisar som har varit aktiva och blev aktiva när jag såg film. Och jag också egentligen bara valt skådisar som alla tycker är jävligt snygga, men jag har inte fattat varför. Och alla tre skådisar har också ett undantag där de varit snygga. Okej, så ska vi se vem jag börjar med. Men jag börjar då med en skådespelare som faktiskt har pratat om. Så min nummer 3 är Nicole Kidman. Och okay. Det stod faktiskt på Wikipedia under deras sån här artikel för sexsymbols. Så stod hon listad. Så därför att hon var godkänd. Jag vet inte om hon har varit sexsymbol, men jag tror hon var. Jag tycker hon... Jag har säkert namn som är mer tveksamma. Jag tycker Nicole Kidman passar som sexsymbol. Men min motivering då är bara att... Alltså det känns som att hon gick från att ha det här röda, krulliga håret som inte var så vackert. Till att rätt fort sen vara så stram och opererad och stel. Men så därför har jag henne. Jag har aldrig varit en fan av henne. Alltså, som skådis, ja, stort fan. Ja. Jag kanske inte säger att hon är sexsymbol. Men hennes undantag är två saker som händer mellan det röda krullet och det strama. Det röda krullet som filmmässigt är Lugnt vatten och Days of Thunder. Och precis. Mellan, vad är det sista då? Mellan... Ja, men till, och sen att hon blev... Så här stram och lite försöker se ung med att hon är opererad. Vilket typ hände med filmen Timmarna, fast då märkte man inte, utan man märkte det först filmerna efter, i och med att hon hade sin stora näsa och alltså det var en så kallad ful roll, men där någonstans. Ja, jag tycker hon är riktigt söt faktiskt i The Hours, men hur som helst, med sin näsa. Men undantaget jag har med henne är dels I Try Shut, där jag tycker hon är så jävla vacker, och sen också har jag alltid haft filmaffischen till Tolken, Sidney Pollacks film. Men nu när jag kollar på den igen inför det avsnittet inser jag att den posten är typ svartvit och hon syns bara halvt ner i ena hörnet. Men jag håller ändå fast vid att det lilla man ser av henne där så är hon jättefin. Ja, och jag främst, jag ska inte hålla mig kvar så länge, för jag har nog aldrig så här suktat efter Nicole Kidman, men däremot har jag alltid suttit och tänkt så här, fan vad bra hon är, och börjat störa mig på exakt det som jag pratade om förut, samma grej som Jennifer Connelly eller Julie Bowen, att så här, nej, nu börjar de här extremt smala jeansen se pösa ut. Alltså varför måste hon, som är så jävla duktig redan, hamna i den där jävla fällan? Varför måste, jag fattar inte det. Jag blir lite irriterad. Jag förstår om Tara Reid hamnar i den destruktiva fällan. Och många andra kvinnor, men inte de här förebilderna som faktiskt redan har credden som riktigt duktiga skådespelerskar. Det tycker jag stör mig på det. Och det ligger på deras ansvar. Ingen annans. Ja, men precis, de faller i Meg Ryan-fällan. Din punkt nummer tre då, Gustav. Ja, för det är ju verkligen en sorg. I början, Meg Ryan är ju som min urmoder över den besvikelsen. Den jag älskade så mycket. Varför faller alla i Meg Ryan-fällan? Trots att Nicole Kidman säkert har suttit på middagar och sagt ju så. Varför föll Meg Ryan i den här fällan? Och så gör fler smarta tjejer. Fan. Ja, min nummer tre är... jag tog den på nummer tre. Först hade jag den på nummer ett. För att det kanske är så här... Men jag tyckte den var trist på nummer ett, för det är få som kan relatera. Nu går vi tillbaka här i tiden. Och det är faktiskt, jag har nämnt förut hur jag som pojke inte riktigt förstår. Jag tyckte Ingrid Bergman, jag förstod inte varför det stod i alla böcker att hon var så fantastisk. Men det tycker jag att jag har nämnt. Så jag har faktiskt både en kvinna och en man här som jag aldrig har förstått. Ens sen då pojkåldern, varför de fick de här mystiska sexiga kvinnorollerna. Och det är Barbara Stanwyck, som verkar ha varit en jättetrevlig. Jag har bara sett ett Oscarstal med henne där hon tar emot den för inte Peter O'Toole, utan shit, nu har jag glömt namnet, skitsamma, där hon är jättecharmerande. Men hon såg ut som en tant. Och även Clark Gable kanske får bli nummer tre då. Clark Gable, jag har aldrig förstått sexsymboliken över den mannen. Och han har fått spela så många förförare. Och jag älskar Frank Capras Det hände en natt. Men jag har alltid stört mig på att det inte är någon annan där. Till exempel George Clooney. Eller någon som är så här. Alltså, han ser bara, jag vet inte. Han är ingen sexsymbol för mig. Han platsar. Han är min Nicole Kidman. Ja, nej, han kanske har något Sean Connery-drag där. Lite ruffiga, lite hårda. Men ja. Ja, men nej. Men det kan ju vara, men vi går vidare, för att det är svårt att relatera, ja, när det är så här tider. Alltså det kan ju vara hans mustasch, och det kommer någon tycka om George Clooney om 50 år, för att saker och ting inte är lika modernt då. Så att vi går till din tvåa. Okej. Min tvåa då är Scarlett Johansson, som väl anses vara en sån sexsymbol. Och, ja, absolut. Absolut. För att jag tycker inte hon är så välkomponerad rent estetiskt. Och jag kan ha väldigt svårt för hennes röst. Ja. Men undantaget är då, där hon är riktigt jävla fin, är i sin lilla roll i Iron Man 2. Där hon har, hon är även med Avengers, men där var hon med för mycket på något sätt. Men i Iron Man 2, när hon har sitt röda hår som Black Widow, där är hon så jävla fin. Ja. Hon lite på samma sätt som Clark Gable. Det spelas lite för ofta på att hon, att alla i hela världen tycker att hon är så jävla sexy. Och det, för där håller jag med. Jag går inte, fast det är lite tråkigt att säga att jag håller med, för att jag har alltid varit konstig. När jag var barn så, det diskuterade vi väl också, jag hade Claudia Schiffer i och för sig som jag tyckte var vacker, men jag runkade aldrig till den affischen. Jag runkade istället till så här min kompis Peters mamma, förstår du? Alltså så här, eller moster, alltså du vet, jag var där och hittade mina fantasier. Men äckliga människa. Ja. ja, jag var lite så här italiensk snuskmonster, kan man säga. Så jag kan förstå, ofta när det är de här, ja, hon är en riktig sexsymbol, Scarlett Johansson precis som Angelina Jolie, så fort det spelas på det och de i rollerna springer omkring och vet att de är sexiga, så försvinner lite den här sexiga mystiken. Det är nog sant. Och Scarlett Johansson är säkert också en kvinna som snart kommer bli så stram opererad. Hon kommer göra Nicole Kidman / Angelina Jolie / i värsta fall en Meg Ryan. Ja, man vet ju aldrig vad som händer, vem som gör det. Det Det har Jennifer Connelly bevisat för mig. Och Meg Ryan. Min nummer två. Där har jag skrivit... alltså så här, helt enkelt. Den vita mannen och den vita kvinnan. Jag researchade lite på vilka som anses vara de sexigaste skådisarna i världen. Och märkte att när jag tittar på de här listorna så håller jag med om... så här, Halle Berry, du vet. Eller Freida Pinto från Slumdog Millionaire. Eller Eva Mendes som vi pratade om. Vad sa du? Va? Nej, jag sa bara nej. Nej, ja, men där märker jag så här, gud vad de är vackra. För det är väl främst det en sexsymbol handlar om. Att man ska vara så här, gud vad hon eller han är vacker. Inte så här, vill jag gå hem och ligga under täcket. Jo, men man måste också vara en symbol. Jag tror att det jag menar bara, nu kanske vår lista är lite friare, men just när jag börjar snöja in med vad en sexsymbol då, känns som att man inte har, det känns som Angelina Jolie hade vi, nu har vi Megan Fox som jag antar är såhär, hon är en sexsymbol. Ja, men såhär, det är inte så många som är det per decennie. Nej. Men jag kan säga, om Halle Berry kan säga såhär, att när hon har sitt korta hår så finns det ingen kvinna i den här världen som är vackrare. Jag tycker, och jag menar när, alltså man var så avundsjuk på de här heta scenerna, Billy Bob Thornton i Monsters Ball. Jag har inte vågat se den filmen, för att dels att den känns otäck, och dels att jag tror att den kommer ha så här otäcka sexscener. Ja, och den finns ju överallt den filmen. Men... Ja, och du kommer bara, det kommer bara förstärkas din mörka syn på min sexualitet när du ser den, efter att jag har sagt att man blir avundsjuk, för att det är jättedestruktiva filmscener. Så jag tar till hälften tillbaka det, jag har inte sett den på 10 år. Jag ska se om den och se. Men hon ja, men där håller jag med helt enkelt. Men så dyker det upp de här Catherine Heigl från tv-serien Grey's Anatomy. Ja, jag tänkte ens kunna ta den, men jag tycker inte hon är en sexsymbol. Nej, men det är det jag menar. Men någonstans är det många som tycker det. Eller Keira Knightley och sådär. Men det bästa exemplet som får bli min nummer två, det blir faktiskt en man. Och alltså, jag köper inte det här för 5 öre. Det är bara mallat. Är du med? Det här, folk, agenter, producenter har bestämt att han, på grund av också sin stora numera paradroll, tar man den här rollen så blir det alltid ens arv på något sätt. Så är han en supersexsymbol. Och jag håller inte med. Och jag tror inte att kvinnor egentligen skulle tycka att han var så jävla sexy om det inte har blivit tillsagt att vi ska tycka det. Och det är Daniel Craig. Nej, han är ju verkligen den ruffiga boxaren. Nej, men han är dock en person som i en högstadieklass säkert hade kunnat varit den där heta killen som tjejerna trånar efter och blir ihop med, för att han är bråkstaken. Eller du vet sådär. Men att man själv inte riktigt förstår, men jag ser väl inte så dum ut i jämförelse. Alltså, förstår du vad man är? Men rent estetiskt, alltså stå och göra reklam för ett par jävla badshorts, säger vi. Så fattar jag inte varför man skulle ha Danny Craig i den rollen. Men jag fattar till exempel varför man skulle ha David Beckham eller till och med Fredrik Ljungberg. Men så att jag håller helt med om honom. Men det är bara för att han blev Bond. Ja, men och lite innan också. Det är så här, Clive Owen är ett annat exempel på så här. De är ju inte sexsymboler. Och nu när Danny Craig, han har blivit tillsagd att stå och kisa med ögonen. Men det känns som att han själv inte från början tycker... Alltså, jag tror han är väldigt förvirrad i sin roll som sexsymbol. Jag tror bara det har förvirrat honom i hans liv. Och att man ska ta bort den titeln för att det är jobbigt för honom. Och inte för alla kvinnor som får dras med det, utan det är Daniel Craig det är mest synd om. Däremot tycker jag fortfarande är väldigt söt i Girl with the Dragon Tattoo, när han bär, du vet, glasögonen under hakan på något jävla finurligt sätt. Men det är ju hans charm, är du med? För Daniel Craig har massa charm och så här. Det är ju något annat. Men att han är den här, en stor sexsymbol. Nej, men det är bara så här, ja, för att han har spelat Bond och då ger man det. Nej, det håller inte. Mm. Det räcker inte. Okej, men då har vi min nummer ett då. Och det är också en man. Jag trodde faktiskt att du skulle välja honom när du började snacka om att du hade en man på tvåan här. Och det är också en person som Lee Scarlett Johansson jag inte tycker är så välkomponerad rent estetiskt. Och jag tror också det är en person som i en stökig barmiljö inte har fått så många blickar på sig. Och det är Ryan Gosling. Ja, okej. Okay. Jag tog bort... Som ändå får anses vara en sexsymbol nu. Absolut. Och vi har varit inne på, jag tror de som har lyssnat på alla våra avsnitt vet att du inte är så förtjust i honom. Nej, men mitt undantag med honom då är, det är faktiskt i när han är så här Thailands brun och har en hel vit thai t-shirt i Only God Forgives och de här blåa ögonen och med den här reffenljussättningen, då tycker jag ändå han är jävligt het. Okej, okay, och jag, nu är jag var dum här, för jag satt och tänkte att du menade Ryan, den andra Ryan, för fan. Vem då? Ryan Philipp, eller vadå? Nej, Ryan, fucking Ryan Reynolds, ja. Ja, det han menar med han kan, ja, men nej, nej, nej, nej, men nu plötsligt hör jag hur du säger faktiskt Ryan Gosling. Och då är jag med på ett helt annat sätt. Alltså, såklart, det är en annan person. Jag kan väl tycka att han ändå passerar, men han spelar på en farlig gräns. För att han är också det så här att det blir lite som Scarlett Johansson med Ryan Gosling, att han spelar för mycket själv, att han går med på att vara sexsymbolisk, och då landar det inte. Steve McQueen gjorde inte det på den tiden, utan han skitade ner sig, alltså, han brydde sig på riktigt inte lika mycket om det. Men det känns som att Ryan Gosling har börjat bry sig om det, men... Det känns som att han är fullt medveten om vart han har flickornas ögon. Ja. Men han väljer att försöka göra Matt Damon nu. Alltså hålla kvar sexigheten, men ta seriöst. Därför att göra en Ben Affleck då, försöka, du vet, bli hetast på de stora sommarblockbuster affischerna. Matt Damon har väl aldrig, han är egentligen ett bra exempel på någon som, men han har väl aldrig riktigt blivit klassad som sexsymbol heller. Jo, men jag tror han ses också som rätt het. Jo, men lite som Katherine Heigl då, det vill säga att, ja, de ses som heta, men er, ja, ses de som det övre skiktet av sexsymboler. Det är jag tror han har fått under åren rätt bra placeringar på sådana här topp 100 killar. Jo, men det får ju, alltså aktuella, det får ju alla som på något sätt är, ja, nej men visst. Min nummer ett är, jag tar tillbaka det till när jag såg remaken tillsammans med en killkompis av Freaky Friday. Mm. Det är filmen med Jamie Lee Curtis och Lindsay Lohan, där de spelar mor och dotter som byter kropp under en dag, och så blir konflikter. Det finns ju ett original med Jodie Foster där hon är barnet. Men vi sitter och ser på den här filmen i varje fall, och så säger jag så här: Fan, hon är verkligen het alltså. Och min kompis i fåtöljen bredvid säger så här: jag håller helt med, hon är jävligt het. Och så säger jag så här: men i vilken film upptäckte du henne? Så här, var det ombytta roller eller var det True Lies? Och då har jag förlorat honom. För han har ju suttit och tittat på Lindsay Lohan. På hennes lite rockiga, så här, rockiga ungdomliga estet-tjej liksom. Ja. Och jag har suttit och kollat på Jamie Lee Curtis. Och där har du vad som kanske alltid har varit överskattat för mig. Även när jag var i en yngre ålder. Och det är de här unga, lite tuffa brudarna, förstår du? Som man, alltså jag har aldrig gillat manga för att så här, alltså du vet, sexiga actionflickor, där har aldrig riktigt jag varit, utan jag kollar på Jamie Lee Curtis. Det vill säga, när jag är 14 år gammal så har jag suktat lite efter så här den 25-åriga kvinnan i Halloween liksom. Eller hur gammal är hon i Halloween? Hon är säkert äldre än vad man tror, men hon är väl någonstans mellan, ja, hon är väl runt 25 säkert. Ja, ja, men varje fall den här rockiga tjejen, man kan väl ta Spring Breakers då, alltså de här Selena Gomez och de där. Jag har aldrig gått igång, jag kan se hur otroligt så här välkomponerad unga, så här 19-åriga tjejer och killars kroppar kan vara. Man kan vara så här bara, herregud. Hur kan man vara svarvad så där? Och var jag själv det i den åldern? Så tittar man på ett fotografi och inser, nej, det var jag inte alls. Men så jag kan imponeras rent estetiskt över det vackra hos en 19-åring. Men jag går inte igång på det där. För det känns som att sexsymboler har faktiskt ändå sjunkit i åldrar. Alltså från Sofia Loren som ändå var så här... en 33-årig äldre kvinna, så är det nu mycket att så här, är du 19, precis som när Daniel Craig, eller så, precis som när en skådis spelar James Bond, så blir man automatiskt en sexsymbol. Och nu är det så här, så är du 19 år och tjej, så blir du automatiskt en sexsymbol. Lite så kan jag känna. Jag står förundrad och förstår ingenting. Vad är din kommentar på det? Ja, jag sitter och undrar, vem är du har på platsen rätt? Lindsay Lohan alltså. Lindsay Lohan och alla 19-åringar. Den unga, rockiga, charmiga estet-tjejen då. Clueless-tjejerna. Whatever. Mer än en samlad titel. För Lindsay Lohan tycker jag, hon var väldigt vacker när hon blev äldre i Bobby. När hon inte är knarkad. Så att Lindsay Lohan känns... Jag har helt enkelt misslyckats med listan. Hon är jävligt vacker när de inte sminkar bort hennes fräknar och... Ja men precis, och när man inte gör henne så här lite flickporr liksom. Så att då kommer en äldre grej in. Men jag får erkänna att jag hade missat att faktiskt presentera för dig. Men då presenterar jag Keira Knightley, säger jag då. Hon blir ett bra exempel blir det för den här sexsymbol, men jo, hon var jävligt het i under Pirates-filmerna det här. Ja. Men hon kan ändå gilla, för hon gjorde ändå... Jag gillar henne, det ska du inte tro. Jag älskar ju Pirates-filmerna. Jag gillar henne, det handlar inte om det. Men för hon verkar, nu kommer pappa ge mig där. Hon verkar ha lite skinn på näsan, den tösen ändå. Men det kanske, det kan jag tycka är lite överskattat. För det har ju också Lindsay Lohan typ, i Freaky Friday. Jag menar, hon verkar ändå vara den och med. För jag menar, hon har ju inte, så inte hon gjort några ingrepp och sådär. För jag vet om att till Pirates of the Caribbean filmaffischerna så... Digitalt gjorde de ju hennes byst större. För hon är ju rätt pojkaktig i kroppen. Ja. Och sådär. Och det har ju inte hon fixat själv. Hon bryr sig kanske inte om det. För hon verkar ändå vara rätt soft. Jag tror absolut att hon är cool. Men det måste... Du målar ju in mig i ett hörn nu som att jag dissar henne. Bara för att jag inte tycker att hon är en sexsymbol. Så godtar jag inte henne som människa. Och det är ju inte där vi är på något sätt. Okej. Okay. Nej, men jag tycker hon är rätt söt i att... Nej, hon skulle jag dock inte klassa med sexsymbol kanske, men eller är hon det så. Men jag hade ju inte henne där, så att helt enkelt. Nej, men den unga rockiga estet-tjejen var min nummer ett. Eller för den delen då, nummer men ett lägg då, på min lista, mangaporren. Mangaporren är den mest överskattade sexsymboliken. Det vill säga de unga flickorna. Varför sitter min kompis och automatiskt tittar på en 19-årig brud? Jag tycker det finns så många sexiga Jamie Lee Curtis kvinnor där ute som fortfarande när de är närmare sig 50 är hur heta som helst. Lex, Helen Mirren eller Jane Fonda, whatever. Ja. Mm. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka? Ja, men jag vill ha en sista grej från dig, och det är någon som är en underskattad sexsymbol. Fan, det skulle du bett mig om i sådana fall innan, så han tänka och kan få ut det där perfekta. Men annars kommer jag tänka att nästa vecka. Jag säger, jag menar Ellen Page, jag gillar den typ av tjejer. Ja, och mitt svar på det är Tina Fey. Tina Fey. Roliga kvinnor, överhuvudtaget. Så många steg. Hon hade kunnat göra en parodi på Keira Knightley på SNL och folk har sagt, fan vad lik hon är ändå. Ja. Ja, och det tycker jag är sexigt. När jag såg tv-serien The Rock, Tina Fey gick till och med upp, du vet, under ett avsnitt och gjorde en grej av det så här. Hennes, och jag satt bara och tänkte bara, jag vill ha henne. Anna-Lena Brundin, vet du vem det är? Stand-up-komiker från 90-talet. Ja, med skånsk dialekt. Ja, henne. Vet du hur het jag var på henne? Alltså, ja, jag tycker också hon var rätt sexig, slängde i brunnen-tiden där. Ja, de här sexiga kvinnor-humor, där blir jag såld direkt. Okej, okay, jag vill ha en Zooey Deschanel Ellen Page typ. Ja, jag vill ha Anna-Lena Brundin. Det känns bra. Det känns jävligt. Och det som gör bra. Att den här podcasten får sån dynamik just då. Ja. Men vill du nu säga vad vi kommer prata om nästa vecka? Vi kommer vi närmar oss att du kommer resa bort till USA för du ska göra din första långfilm där snart. Och då det fick du, Gustav, det får du inte prata om. Nej, precis. Och jag, då kommer vi faktiskt prata lite lyssnarens valfilmer. Deer Hunter blir nästa vecka. Det är konstigt med den filmen, kan jag säga, som någon sorts smakprov är att på DVD-omslaget nu så är det en bild på Robert De Niro och det står bara Robert De Niros namn. I alla fall på den DVD-utgåvan som kompis har. Men det här är verkligen en film där man ska stå och se med Christopher Walken, Robert De Niro och Meryl Streep. Och ska man ha någon bild på någon snubbe med en pistol mot tidningen så borde det också Walken på omslaget. Ja, men affischen till den har alltid varit ett problem. För det vet jag att när jag skulle köpa den på VHS så var det så här, jag köper den inte för det är så jävla fult omslag mot originalaffischen. Och samma grej när den släpps på DVD så kommer det nya så här omslag och det ser så jävla B ut. Så det är ett problem med hela den filmen. Jag fattar inte det heller, hur man kan landa fel hela tiden. Ja, men det är så här vissa filmer som aldrig får ett break på något sätt med omslagen. Men den här podcasten jag lyssnar på finns på iTunes. Där får ni gärna ge oss en 5 om ni vill eller en kommentar. Vi finns på tittaromsnackar.se och vi finns på filmfinns.se. Ni får väldigt gärna om ni vill skicka en länk till oss till en kompis eller skriva om oss på en Facebook-vägg eller skriva om oss på er blogg eller Twitter om oss eller något sådär. Vi finns också på Instagram och Twitter under tittaromsnackar där det är aktivt ibland. Antar jag. Och ja, men helt enkelt, vi hörs nästa vecka, Gustav, om Deer Hunter. Hej då. Hej då.